Naweleki mwasi maka, kaka nambula yo eleki ya 68. Nakimaki, nakimaki, nakimaki mama ya bana na ngai. Sempo na ye, mamelisa ye, baloba nyonso na lemba te. Nakamwe, nakamwe, lelo nakamwe mingi, banda kalinga abetangai, soki nakotika malisa te. Natikela ye malisa na ye ya motema, soki te nakokufa, ngai mpe nalingi ye lokola koboya ye eloko monene. Meki koki mambo kampo na bosana ye, bolingo kosila te. Mwasi ya mibali mibale, ezali mabe, ezalaka riska mingi. Bapekisinga ye, topesani rendez-vous na festa sukisa ye, bolingo kosila te. Mwasi ya mibali mibale, ezali mabe. Ezala kariska mingi, bapekisinga ye, topesani rendez-vous na fiesta sukisa ye, bolingo kosila te. Riska mingi, babiki singai, topesa ni rendez-vous na fiesta sukisa yeye, bolinga kosila te. Ai oleli cheri mawa, cheri nanga kimi mobali, maelisa ye mawa. Batu ninga na balabala ye, tina ninyo boi penga ye, maelisa ye mawa. Solo, na convaincre ye mawa.